insanlar mefkureleri uğrunda yapacağı şeyleri irade olarak yapmalılar. Fakat semeresini dermeyi düşünmemeliler şahıslar adına. Bırakıp gitmeliler. Sevap irade olan şeylere terettüp eder. Gayri irade şeyler Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin farklı bir tecelli dalga boyuyla insana bir şey kazandırabilir. Fakat irade dediğimiz şeyin sınırları, çerçevesi ne olursa olsun, biraz önce söz konusu olduğu gibi meyelandaki tasarruf, tesavvi tarafiinden ibaret olan iki nokta arasında şöyle böyle karambola birini tercih etme, hangi şekliyle meseleye ele alırsanız alınız, insana sevap kazandıran işte o iradeliktir. Bu açıdan da yapıp edip böyle sonra arkana dönüp bakmadan çekip gitmek, levhalardaki sözle ifade edecek olursak, sen tohum at git, kim hasat ederse etsin. İlle semeresini ben dereceğim bunun, mükafatını göreceğim. Yaptığım şeyden dolayı alkış toplayacağım, takdire mazhar olacağım. Bazı enbiya-i izamın kendi kutsiyetlerine yakışır, yaraşır, ufuklarına uygun şekilde diledikleri yâd-i cemil olma mevzu. Onlar misyonları icabı zannediyorum öyle bir talepte bulunmuşlar. Öyle bir talepte bile bulunmadan, belki Hazreti Pirmigan gibi, benim mezarımı bir iki has talebemden başka kimse bilmemeli. Yani ne gelsinler, başımın ucunda dursunlar, Fatiha okusunlar, ne bir türbe sayıp oraya bir bez bağlasınlar, bir bardak su döksünler, başımda Fatiha okusunlar. Giderken kuvvetli bir Allah irtibatıyla gitmişsen oraya, o senin için yeter ve artar. Başkasının o mevzuda seni desteklemesine ihtiyacın yoktur. Belki harekete gönül vermiş bu adammışlar için en önemli şey odur. Baharı iyi kullanma, tohumların toprak altında neşru nema bulacağı mevsimini çok iyi kullanma, tohumu kuvve-i imbatiyesi çok güçlü olan toprağın baharına atma, güneşten mahrum olacağı yerlerde tohum zayi etmeme, suyun gelip ulaşabileceği yerleri hesaba katma, ondan sonra da onlar başa yürüyecekmiş, bir tohum 100 başak verecekmiş, 100 başak her birinde 100 tane tane olacakmış, beni hiç alakadar etmez bunlar deyip çekip gitme. Hatta adını silme zihinlerden, unutturma. Allah'ım beni bu dimalara unuttur falan diyebilme. Evet. Yaptığın şeyler sen yad edilmeden de esas sana kazandıracağı şeyi kazandırır. Fakat bunlar irade. Sevaplar iradenin çerçevesi ne olursa olsun iradeye terettüp eder. İnsanın dilemesine. Fezkuruni ezkurkum, anın beni, anayım sizi. Bakın ne büyük şeyi nasıl küçük bir şeye bağlamış. Anın beni, anayım sizi. Senin anman ne? Sen kim ki anman bir şey olsun? Evfu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Bana karşı verdiğiniz sözü tutun, ben de mukabelede bulunayım. Söz tutma neymiş, onu size göstereyim. Biri namütenahinin insana karşı vaadi, birisi minnacık karıncanın ortaya bir şey koyması. Katiyen bir tenasüp söz konusu değil. Allah öyle muamele yapıyor. Onun öyle muamele yapacağına yürekten inanmak lazım. Ve başkalarının o mevzudaki teveccühlerine el açma, dilencilikte bulunma, zilletine düşmemek lazım. İnsan mahlukata el açmayacak kadar aziz yaratılmıştır. Mahlukattan bir şey bekleme insanın şahsına karşı en büyük hakaret, en büyük saygısızlıktır. Hatta insanın sanatı ilahi olması itibariyle Allah'ın sanatına karşı saygısızlık sayılır. O aleme dilencilik yapmayacak kadar aziz yaratılmıştır. İstediğini sadece Allah'tan ister. Hatta insanların iftihar tablosu şefaatçi, yol gösteren sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı ne doğruyu doğru olarak görebilir, ne eğriyi eğri olarak tanıyabilir, ne varlığı doğru okuyabilir, ne onu esmasıyla, sıfatlarıyla, şuunuyla, itibaratıyla, zatıyla bilinmesi gerektiği ölçüde bilebilirdik. Ona çok şey borçluyuz. Fakat hedef o değildir. O gayeye yakın bir vesiledir. Belki daha farklı bir ifadeyle derken gaye ölçüsünde bir vesiledir diyoruz. Vesile. O vesileye canlarımız kurban. Çünkü her şeyi onun sayesinde tanıyoruz. Tanıdıksa herkes kâmeti kıymetine göre, istidadına göre, o mevzudaki azmine göre, cehdine göre, gayretine göre. Daha önceki o yarım yamalak sohbette de geçtiği gibi esas adanmışlığa ait önemli bir husus. Yapıp, edip, eyleyip ondan sonra arkana bakmadan çekip gitme esastır. Levhadaki bir sözle diyeyim bunu. Sen güneş ol, ondan istifade etmeyen, radyasyonlarından istifade etmeyen varsın, etmesin. Sen bir su ol, içmeyen içmesin. Sen toprak ol, bağrına tohum atmayan atmasın. Sen bir ağaç ol, meyve ver, gölgene sığınmayan sığınmasın. Meyvene el uzatmayan el uzatmasın. Sen oksijen ol, yudumlamayan yudumlamasın. Ama asıl mesele olmadır, olma. Senin olmandır. Sen ölü olunca esas kazanmış sayılırsın. Bugün olmasa yarın bir kısım kadişinas insanlar, o çağlayana bence dudaklarını uzattıkları zaman, yahu Allah sizden razı olsun derler. O ağacın gölgesine sığındıkları zaman, yahu Allah sizden razı olsun, o meyveye el uzattıkları zaman, dilleriyle demeseler bile, esas dil gönüldür. Farsça zaten dil gönül demektir. O gönül diliyle, kelamı nefsiyle, iç konuşmayla. O insanlar, yahu ne insanlar varmış, yapıp, edip, eyleyip, bir sadakayı cariye gibi, sürekli çağlayan bir sadaka gibi, çağladıkça kazandıran, çağladıkça başkalarını istifade ettiren bir şey, oraya elini uzatan, dudaklarıyla oraya yanaşan, başını onun gölgesine sokan, elini onun meyvesine uzatan, bir yönüyle kelamı nefsiyle olsun, iç konuşma, iç mülahazalar, tahayyüller, tasavvurlar, bunlarla olsun, sizi hayırla yad edeceklerdir. Adınız bilinmese bile, mezarınızın nerede olduğu bilinmese bile, bir abide gibi bir yerde ziyaret edilmeseniz bile, bence onlar gelip size ulaşacaktır sadakayı cariye. Bu ufku yakalamak, bu ufuk peygamber ufkudur. Ondan sonra raşit halifelerin ufkudur. O ufka müteveccüh olmayan insanlar kazanma yolunda hep kaybetmişlerdir. O ufka yönelmeyenler. İnsanlığın iftihar tablosunu arızasız, kusursuz, doğru neyse milimi milimine keserek, biçerek, değerlendirerek yaşayan, hayata mal eden onu, pratikleştiren, raşid halifeler efendilerimiz, sonra aşere-i mübeşşere efendilerimiz, sonra sahabe-i kiram efendilerimiz, sonra tabi-i fıkhan efendilerimiz, sonra da bir hadisin ek, zayıf, ekine göre tebe-i tabi-i fıkhan efendilerimiz. İlave edebileceğimiz şeyler vardır. Müçtehidini kiram efendilerimiz, sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in değildir bunların çoğu. Belki bazıları tebe-i tabi'inden. Müceddidini izam efendilerimiz, muhlis ülema-i izam efendilerimiz. İsim, müsemma birliğiyle esas tekke ve zaviyelerin yüce temsilcileri efendilerimiz. İsim, müsemma birliği içinde. Yani kalbi ve ruhi hayatı temsil etmek üzere açtıkları ocaklarda insanları kalp ve ruhun hayatına yönlendiren ve karşılığında hiçbir şey beklemeyen, meseleyi isme bağlamayan, sahabe-i kiramda olduğu gibi esas isim olmasa bile müsemma ile onu yaşayan, işin özüyle onu yaşayan. Bütün bunların hepsini hayırla yad ederiz ve hepsi bizim için birer yad-ı cemildir. Hatırladığımız zaman ayaklarımızı toparlarız hemen. Onlarda büyüklüğü görürüz. Nöronlarımız onların büyüklüğünü bize hatırlatır. Bir yönüyle insan olmayı bir kere daha onların adeta ayna gibi şahıslarında okur gibi oluruz. O mirat-ı mücellalarda her zaman Allah mütecellidir. Onları görüp onları duyduğunuz, onlara doğru baktığınız, onları doğru okuduğunuz zaman bir yönüyle Zat-ı Uluhiyet'e ait çok önemli şeyleri okumuş olursunuz. Evet, onlardı. Efendimizle başladık. O peygamberani izamın hulasası. Hulasayı enbiya. Bu aynı zamanda sultanı, sultanı enbiya. Başka bir tabirle belki nübüvvetin enmuzeci, özü, mayesi. Efendim, sırrı ahadiyetin en önemli tecellisi. Ayağını sabitede gözlerin üzerinde olduğu mevcudu meçhul. Ayağını haricede herkesin arkasına düştüğü dilbeste olduğu. Bir at-ı mücella, bir muktedabi, bir muktedayı kül, bir rehberi ekmel. Bu son iki tabir Hazreti Pir'e ait. Hak yemeyelim. Ondan sonra da onun raşit diyoruz. Aklı başında, ne yaptığını bilen, elinin önünü arkasını bilen, dünyayı ukbayı çok iyi değerlendiren, dünyaya dünya kadar. Dünya kadar dediğimiz şey insanın ömrü, ben gittikten sonra dünya varmış. Ne alakadar eder beni? Herkesin dünyası kendi ömrü kadar, kendi istifadesi kadar, zavallı. Dünyaya dünya kadar, ukbaya ukba kadar. Birisi bir miktarı çocukluk döneminde geçen, bir miktarı uykuda geçen, bir miktarı yaşlılıkta geçer mi, yoksa insanı sürüm sürüm mü eder, ne eder? Şimdilerde biraz hissediyorum onu. İşte böyle bir dünya, yani bu kaç para eder? Bir de bunun karşısında öbür tarafı düşünün. Ebediyet. Rakamlara sığmayan, iki kutup arasındaki rakamlara sığmayan bir süre. Süre sözü ifade etmez onu. Belki ona süresizlik demek lazım. Evvel, ahir, orada iç içe. Zahir, batın, orada iç içe. Cenab-ı Hakk'ın isimleri bunlar. Peşi peşine gelen dört tane isim. O isimlere de sahibine de can kurban. Dünyaya dünya kadar, ukbaya da ukba kadar. Şahsımıza nefsaniyet itibariyle şahsımız kadar, şahıslar onunla mukayese edilmeyen, o zata karşı da namütenahili kadar bence teveccüh içinde bulunmak lazım. Biz ne kadarız, ne kadar sözü onu ifade etmez. Ona ne kadar derseniz küstahlık yapmış olursunuz. Söz meclisten dışarı, buradan dışarı, sizden de dışarı, bu mekandan da dışarı. Küstahlık olur o. Evet, takdirlere sığmayan, Göte'nin ifadesiyle nakabili idrak, aklın ihate edemeyeceği, kuşatamayacağı, düşünemeyeceği, tasavvur edemeyeceği. Nasıl eder ki zaten Kur'an, la tudrikuhul absar ve huve yudrikul absar. Basarlar, basiretler, görmeler, değerlendirmeler onu kuşatamaz. Bunun felsefesi şudur. Kuşatan, kuşatığı aynı anda kuşatılmaz. Madem وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِي diyor. Onun ilminden hiçbir şey ihate edemezsiniz. Bir çerçeve için alamazsınız. Çünkü o muhittir. Muhit, muhit olduğu aynı anda muhat olmaz, kuşatılmaz. Bir tarafta biz, sınırlı varlıklar, beri tarafta sınırlarla ifade edilmeyen bir zat-ı ecellü âlâ. Ve bir yönüyle mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin dediği gibi, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Neresine bakarsanız bakınız, tebessümüne bakınız, Allah dersiniz. Çünkü öyle bakar ki size Allah dedirtir. Gözünün irisine baksanız size Allah dedirtir. Basiretli insan Abdullah İbni Selam, Medine'ye onun ilk kudumu, Medine'yi şereflendirmesi, daha doğrusu Yesrib'i Medineleştirmesini müteakip hemen. Onun o pak çehresine baktığı zaman, vallahi bu simada yalan yok demişti. Dolayısıyla onu bakan, eline bakan, gözüne bakan, kulağına bakan, diline bakan, dudağına bakan, tavır ve davranışlarına bakan Allah'ı hatırlar. Evet, ya men izâ secede tecellallah diyor birisi. Ey secde ettiği zaman mahiyeti maneviyesinde Allah'ın tecelli ettiği insan. Kur'an-ı Kerim yetekalleb sözüyle ifade ediyor. Secdede kıvrım kıvrımdı, inliyordu. Onun haline bakan Allah diyordu. O inliyordu, bakanlar da Allah diyordu. İşte öyle bir rehberin rehnumalığı arkasında, öyle bir gayeye, öyle gayeler üstü bir gayeye ulaşma yolunda olan insanlar, bence onun berisinde dünya sultanlığı bile olsa, aksaraylar, karasaraylar, yıldızlar, efendim başka ne var? Çırağanlar var, efendim dolma bahçeler var, daha neler var, neler var. Bilmem İspanya'da hangi saraylar vardı, Bağdat'ta hangi saraylar vardı, Şam'da Emeviler hangi saraylar ikame etmişlerdi. Bunlar onun teveccühünün gölgesi yanında sadece sineğin kanadı gibi kalır. Sineğin kanadı gibi kalır. Sözü size Hazreti Pir'in de değerlendirdiği bir şeyi hatırlatıyor. Eğer bu dünyanın sinek kanadı kadar Allah nezdinde kıymeti olsaydı, kafir bir yudum su içemezdi. Demek ki o kadar bile kıymeti yok. Dünyanın kıymeti neresindedir? Cenab-ı Hakk'ın mübarek isimlerinin bir meclası olmasında. Tezahür felsefesine göre ifade edecek olursanız şayet, tezahürat-ı ilahiyenin veya tecelliden ibaret olan o tezahüratın sadece mezahirinden ibaret. Birer aynaya aksetmesinden ibaret hepsi. Hepsi ondan ibarettir. Evet, yerisi boş, öbür taraf aydınlıklar aydınlığı bir dünya, Bura ise görenler için fevkalade loş. Eğer o rehberi pişuva, piştar rehnumanın projektörleri altında yol almaya kalmazsanız bu loş dünyada yürüyeceğiniz yolu şaşırırsınız. Düz yolda şaşkınlığa düşersiniz. Dökülür yollarda kalırsınız. Evet, isteyene ver demiş Huri Gilman onları, bana seni gerek seni. Seni gerek seni Yunus diliyle her zaman virdi zebanımız olmalı bizim. Hususiyle bu davaya gönül vermiş insanların beklentisizlik bence insanın yükünü azaltır. Beklentisizlik. Evet. Celali, cemali bir görme, kahrı, lütfu bir bilme insanın yükünü hafifletir. Yunus ait değil mi? Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Lütfettiği zaman metafizik gerilim de gerilir. Oh be der, elhamdülillah der. Bir yönüyle şükre vesile olacak davranışlarına yeni davranışlar eklersin. Atımı ben bir kere daha mahmuzlamalıyım dersin. Birkaç sarp yokuş daha aşmalıyım dersin. Lütuflar karşısında. Kahrı da gördüğünde dersin ki, galiba ben bazı şeyleri rantab değerlendirmediğimden dolayı şefkat tokatı olarak kulağımı çekiyor, aklını başına al diyor. Dikkatli ol diyor. Sen burada bir misafirsin. Misafir bir yerde mukim gibi davranamaz. Burası senin evin değil. Bir handır burası. Konan göçer, konuk eğlenmez. Bu mısra da yine Aziz Mahmud Uday Hazretlerine ait. İki kapılı bir handır. Burada konan göçer, konuk eğlenmez. Alvar İmamı farklı bir versiyonuyla söyler. Acep bir karvan hane bu dünya. Gelen gider, konan göçer bu elden. Malı mülkü safası fani hulya. Gelen gider, konan göçer bu elden.